مدد اور کام کرنے والوں کو بدلہ دیں, دنیا کے اندر کام کرنے والوں کو بدلہ دیں, نیکوں کو انعام, بروں کو عذاب. ان یوم الفضل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتؤمن فواجا. یقین جانیے فیصلے کے دن ایک مقرر وقت ہے, اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ گروہ کی گروہ ہو کر کے آؤ گے افواج. گروہ کی گروہ ہو کر کے آؤ گے, بفوتی ہاتھ سماؤ, آسمان کھول دیا جائے گا, یعنی پھٹ کر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے, پھٹ کر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وسیرت الجبال, پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے. فکان السرابا, پھر وہ بالکل چمکتا ہوا ریتا بن جائے گا, ریتا بن جائیں گے. اور تھل ہوتا ہے, سورہ سر پہ ہو بندہ تھل میں جا رہا ہو, ریت ہی ریت ریتی اور پیاس لگی ہوئی ہو, دور سے دیکھے تو وہ جو ہوتے ہیں سر سر سے درے, وہ سفید سفید وہ چمکتے ہیں. انسان سمجھتا ہے پانی ہے, دریا پانی کا بہ رہا ہے, جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی, تھل کا ہی حال ہوتا ہے. وہاں پہاڑ بھی اسی طرح بن جائیں گے, ریتا بن جائیں گے. یہ بھی یقین جانیے, ان جہنم کانت میں سواد تعین آبا لابسین فیا حقابا. دوزخ بھی گھات میں لگی ہوئی ہے, للطاغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیا حقابا سرکش اس کے ان کے اندر, اس جہنم کے اندر صدیوں پڑے رہیں گے, کر نہا کر صدیوں پڑے رہیں گے, یعنی ہمیشہ پڑے رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, اس دوزخ میں وہ سرکش لوگ ٹھنڈک کی راحت کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ ان کو کوئی چیز پینے کی نصیب ہوگی. پیوں بھی نہیں ملے گا, پیوں شرابا پیوں پینے کی چیز. ہاں البتہ ملے گا حمیما وغساقا, کھولتا ہوا پانی, گرم پانی, رسا کر بہتی ہوئی پیپ پیو. شابا شابا شابا شابا لو, کان تلا دے دل کریے, بڑا پیارا ہے تو نا, بڑا کرما والا ہے, پی شابا شابا پی. ہاں کھولتا ہوا گرم پانی, بہتی ہوئی پیپ, جزا وفاقا لہم, یہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. پورا بدلہ اس واسطے کر کے آئے تو وہ حساب آخرت سے بالکل نہ ڈرتے تھے. لا یرجون اے لا یخافون, رجا جو ہے نا رجا, یہ ازداد میں سے ہے, اور کبھی ادب میں پڑا ہوگا رجا ازداد میں سے ہے. ازداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں, وہ دو معنی آپس میں ایک دوسرے کی دیتا ہے. جیسے کرا کرا کے میں نے ایج کے بھی ہیں, کرا کے میں نے توہر کے بھی ہیں, جن کو کہتے ہیں ازداد میں سے. بین میں نے جدائی کی بھی ہے, بین کے میں نے ملاپ کے بھی ہیں, یہ ازداد میں سے ہے. اسی طرح یہ لفظ جو ہے نا رجا, اس کے میں نے امید کی بھی ہے اور اس کے میں نا امیدی کی بھی ہے. ڈر ان کو ڈر نہیں تھا حساب کا. مکر زبو بھی آیا چنا کے زبا, ہماری آیتوں کی بڑی بے باکی سے تصدیق کرتے تھے اور پھر یہ نہ سمجھنا ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے, یہ سمجھتے ہوں گے خدا کو علم ہی کوئی نہیں. وکل شئی حسین آؤ کتابا, اور ہم نے ان کا ہر عمل ان کے نامہ اعمال میں بلکہ ہر چیز کو قلم بند کر کے ضبط کر رکھا ہے. تو ہم ان منکروں سے کہیں گے نقولو فنقول سوکو فنقول سوکو, ہم ان منکروں سے کہیں گے اب چکھو مزہ اپنے کیے کا, چکھو مزہ اپنے کیے کا. فلن نزیدکم الا عذابا, بس اب ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے, روز بروز روز بروز ہم عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے, کمی نہیں ہونے کی عذاب میں. ابو لہب کے عذاب میں کمی آ جائے گی, خدا تو کہتا ہے کہ لن نزید کو الا عذاب. وہ آدھن نہیں جنہوں نے چھٹی ہوتی ہے تیر آدھن ہے تیر آدھن چھٹی ہوتی ہے یہ تیر آدھن چھٹی کی تھی کرم کے. ہاں اچھا بلا آدھن تقلید ہو گئی ساری پی لی کے یہاں لوگوں نے خرچ ماری ہوئی ہے جو قرآن سے ہزار تفصیل ہے نقبی سے بنائی ہے جھوٹ بیان والا ایک ساوی والا پتہ کی بنا ان پہ ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں لکھ رہے ہیں یہی میرے خیال ہے پتہ کوئی نہیں ہے کون کس ہوتے ہیں کون سی ان کی زبان تھی کس کی شکل ہے اور ان کے آگے شکل کون سے ہیں کوئی بالکل مجبور رہا ہے. میں نے بڑی کوشش کی تھی اگر اسے معلوم کرنے کی حضرت مولانا ممتاز صاحب کے پاس میں گیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے کہا ان کو بڑی تحقیقیں ہوتی ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا کہ میرے پاس تو کتابیں کوئی نہیں ان کے پاس بہت کتابیں ہیں کم سے کم ان سے پوچھ لیں. مولانا رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ چلا. میں نے بڑی کوشش کی مجھے کشو زمین میں دیکھ رہا تو تسلی ڈال رہا ہے کشو زمین بھی نہیں یہ کوئی ایسے مجبور لال ہے پتہ نہیں کون ہے اللہ اکبر. جب ان کو پتہ نہیں تاریخ پر بڑی نظر تھی مولانا کی تاریخ پر بہت بڑی نظر تھی مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے جی. مگر باوجود اس بات کے ان گزارے کرنے میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم مطلب آدمی اور لوگوں کو خراب کرنے کے لیے جی کرنے للمتقین مفاز الحدائق وعنابهم وكواعب اطرابهم وكاسهم زهاقا. البتہ شرک سے بچنے والوں کو ان کی مراد ملنی ہے مفادا مفاد یعنی مسلمین ہے فوز مفوزا مفوز ٹھیک ہے مفوز کا مفاد بن گیا ان کو مراد ملنی ہے یعنی آخرت میں بڑی کامیابی. وہ کیا مراد ہوگی بڑی کامیابی کیا ہوگی اس کا بدل مفاضل مبذمن ہو آگے ہدایت اس کا بدل ہے یعنی رہنے کو باغ کھانے کو انگور اور دل بہلانے کو نوجوان عمر عورتیں نوجوان ہم عمر عورتیں دل بہلانے کو وکاسن دیہا کا پینے کو شراب طہور کے لبریز جام لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. وہاں یہ لوگ نہ تو کسی کے منہ سے کسی طرح بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا رد و قد وہاں رد و قد نہیں ہوگی جھٹلانا نہیں ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال کا یہ سرا جو ان کے رب کی طرف سے ملے گا یہ حساب یہ کافی انعام ہوگا. حساب میں نے کافی انعام ایک حساب کتاب ہوتا ہے نا یہ وہ نہیں یہ حساب ہے حسب و حسب سے ہے نی اور جو حسب و حسب حسب حسب کافی کافی بس بس بس اور جو یارو لے یہ حسب و حسب حسب حسب و حسب کہیں گے حساب میں نے حسب حسب کہیں گے بس بس بس کافی انعام ہو گیا کافی انعام وہاں انسان اور پھر اتنا یعنی اس کو ملے گا اتنا ملے گا آخر کہ بس ہی بس میں کیا کروں گا. اللہ اکبر. آسمان زمین اور ان تمام چیزوں کا جو ان کے مابین ہے برکات زندہ ہوئی ہے رب برکات زندہ ہوئی ہے. قیامت کے دن لا یملکون منہ خطابا ہمارے حیبت کی اس سے بات بھی کوئی نہ کر سکے گا. جس دن یقوم الروح والملائکۃ صفا روح کے میں نے جبریل کر لو جبریل اور دوسرے فرشتے بھی اس کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے. ایک معنی ہے یا روح کے میں نے کرو زورو ہر زیرو انسان انسان کیا فرشتے کیا سب کے سب کھڑے ہوں گے بس بس. لا یتکلمون کسی کے منہ سے بات ہو تو نکلے گی نہیں الا من اذن له الرحمن وقال صوابا مگر جس کو خدا رحمان اجازت دے دے اور وہ پھر بات بھی معقول اور ٹھیک کہے. ہاں معقول بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ. ذالک اليوم الحق, یہ دن جس کا ذکر ہوا ابھی سورۃ نبا میں, یہ وہ دن ہے جس کا واقع ہونا یقینی ہے, برحق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, اب جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے. اب تو سن لو حقیقت معلوم ہو گئی. عذاباً قریبا, لوگوں ہم نے تو تم کو قیامت کے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو بالکل قریب آنے والا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اس دن آدمی ان اعمال کو دیکھے گا جس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. منکر توحید, منکر رسالت, منکر معاد, منکر قرآن, وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہی رہتا, آدمی نہ بنتا, مٹی سے آدمی نہ بنتا, اس حساب عذاب میں گرفتار نہ ہوتا, نہ انسان بنتا نہ اس حساب میں مبتلا ہوتا. یہ سورۃ نبا ہو گئی. اب فصل پانچویں آئی سورۃ النازعات. تو اس دن وہاں کھڑے ہوں گے نا, اور وہاں قیامت کے دن فرشتے بھی ہوں گے پاس, فرشتے بھی پاس ہوں گے. نیکوں کی تو خوشی ہوگی اور برے جو ہے نا ان کے لیے فرشتے جان کو آ جائیں گے, یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں. نیک خوشی ہوں گے. ہاں جس وقت ایک انسان مرنے لگتا ہے, نظر کی حالت ہوتی ہے, اس وقت فرشتے نہیں آتے. نیکوں کے بعد فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے, اور بروں کے بعد فرشتے آتے ہیں. نیک تو خوش ہوتا ہے. سنا ہے یہاں ایک سال جو فوت ہوئے ہیں جی, فوت کوئی اچھا آدمی تھا, ابھی چند روز ہوئے فوت ہوا. کہنے لگے کہ پہلے بولا مغموم تو یہ وہ, ہم نے کہا پتہ نہیں کیا, جس وقت آخری وقت تھا نا مسکرائے ہیں, مسکرائے میرے کوئی دریا پتی میرے مسکرائے جی. آخر میں نے کہا انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تو ان کو خوشی محسوس ہوئی, اس بات سے کہ مسکرائے. میں پھر فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت مسکرائے. نظر کے وقت بڑا مشکل حال ہوتا ہے اور بڑا امتحان کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر مسکراہٹ دے دے سبحان اللہ, پھر اور کیا چاہیے. پیش کی جاتا ہے ایک آدمی کے سامنے, پہلے دو دفعہ پیش کیا جاتا ہے, ارے کیا بلا ہو گئی, شکر گزار خدا نے تجھے ایسے بچا لیا. پھر دوسرا بندہ سامنے آ جائے گا, چل بہت بہترین, مسکراتا ہے. واہ یہ تارا ٹھکانا ہوگا, یہ بات پھر خوش ہوتا ہے. تو خوش ہوئے جلدی جلدی سے نکل جاتی ہے. پہلے جو تکلیف ہوئی وہ تو ہوئی نہیں, تو خوشی نکل جاتی ہے. اور جو ہوتا ہے نا کافر, پہلے اس کے جلد دکھائی جاتی ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, بڑی بات ہے. نہیں بوجھ کوئی نہیں, یہ تجھے نہیں ملنے گی, تو نے کتنے کام کیے ہیں, تجھے یہ نہیں ملے گی. تو نظر ہٹا دیا جائے گا, پھر بھی سمجھ آ جائے گا. اس وقت اتنا یعنی وہ شرمندہ ہوگا, یہ ٹھکانا, ہاں یہ تیرا ٹھکانا ہوگا. بس تو اس وقت جو پریشان ہوگا پریشان, اب کیا بنتا کیا ہے, اب پوچھتا ہے کیا ہو جب چنیا چپ گئی ہے. اچھا فرماتے ہیں ونا دیا تر کم ونا شکواتے نشتا ہوں وسا بہاتے سبحان فسا بکواتے سبکان فر مدب بیوات امرو. اس میں شواہد کا بیان ہے, وہ فرشتے گواہ ہیں. یوں میں نے کہا بے شک میں نے قسم کے متعلق بحث لکھی ہے, بیان اسلوب قرآن میں مختصر سا لکھا ہے اور یاد کرنے کے قابل ہے تاکہ آپ سے آسانی سے یاد ہو جائے. ایک تو قسم ہوتی ہے جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں لوگ, وہ تو حرام ہوا, وہ تو شرک ہوا ہے. من حالا فکر غیر اللہ فکر اشرا کا, ٹھیک ہے نا جی. ایک یہ ہوتا ہے کہ گواہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے, بطور گواہ کے یہ شاہد ہے. کیا کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے, میں کہتے ہیں کہاں قتل کیا, جھوٹ بولے کہ میری تلوار گواہ ہے, دیکھ لو میری تلوار خون لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, میری تلوار گواہ ہے کہ میں نے قتل کیا ہے واقعی, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہوتا ہے شاہد کے طور پر قتل, ایک قسم دعا ہوتی ہے, ایک قسم بد دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس پر یہ مختصر سی بحث کی, بالکل مختصر. یہ تو ہے کہ جو آرام ہے, اور یہ جو ہے یہ بتاؤ گا گواہ کیا ہوتا ہے, ہاں جی. اور یہ جو ہے قسم دعا, دعا کو ثابت کرنے کے لیے مقصد میں ایک ہوتا ہے تو یہ شادی کے بیچ کرتے ہیں, یہ بد دعا, یہ استعمال ہوتی ہے, ایک دعا ہے, ایک بد دعا ہے. مدعا کو ثابت کرنے کے بدلے شوال, یہ دوسرا قسم ہے. تیسرا قسم دعا, چوتھا قسم بد دعا, اس کی مثال بھی ساتھ دے دی. ٹھیک ہو گیا جی, مختصر سرل ہو جاتا ہے تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے. دونوں تو ہمارے اکاب تو بیان کرتے ہی ہیں لمبی تفصیل سے, تو یہ بالکل اتنا کا ذہن یاد. اللہ اکبر. فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہیں جو کافروں کے بدن میں کونے کونے گھس گھس کر, کسیٹ کسیٹ کر ان کی جان سختی سے نکالتے ہیں. ندا کسیٹ کر, گھس گھس کے اندر کسیٹ کسیٹ کر ان کی جان سختی سے نکالتے ہیں. والناشطات نشتن, وہ فرشتے بھی گواہ ہیں جو مومنوں کی جان ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھول دیتے ہیں. یہ جھلوار پہنتے ہو نا, جھلوار میں بند لگاتے ہو گے نا, ایک اس کا جو ہوتا ہے نا حصہ یوں کھولتے ہو تو کھل جاتی ہے, کھل جاتی ہے, کوئی دیر نہیں لگتی. اور اگر اس بارے چھسکاوی گاٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان شدہ عرب لوگ, ان شدہ کہتے ہیں ڈیڈی, اچھا ڈیڈی دے ہوتی ہے, یہاں سے یوں کرو گئی, یہ بھی ہوتا یہاں سے یوں کرو ہو گئی, ویسے نکل گئی خوش ہوتا. ہاں مومنوں کی جان ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھول دیتے ہیں. بس صالحات سبحان, اور وہ فرشتے بھی گواہ ہیں جو آسمان زمین کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں. پھر سابقات سبقن, پھر جو کچھ اوپر سے ارشاد ہوتا ہے اس کے سننے کے لیے دوڑتے ہیں, تیر کرتے ہیں. پھل مدبرات امرا, پھر جیسا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق دنیا کا انتظام کراتے ہیں. یہ دیکھ لیا نا, یہ فرشتے گواہ ہیں کہ یہاں سے سمجھ لو ندا کے وقت ایسے فرشتے ہوتے ہیں, قیامت کے دن بھی تم پر فرشتے مسلط ہوں گے. یہ نکالو یہاں سے مقدر, یہ جواب قسم ہو گیا. اسی طرح فرشتے قیامت کے دن بھی مسلط ہوں گے تم پر. فرشتے قیامت کے دن بھی تم پر مسلط کیے جائیں گے. الغرض ہم کو ان فرشتوں, ہم کو ان فرشتوں کی قسم یعنی فرشتے گواہ ہیں, روز قیامت ضرور آنے والا ہے. دیکھو یہ فرشتے گواہ ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے, اور تم اس دن ضرور اٹھائے جاؤ گے, تم اس دن ضرور اٹھائے جاؤ گے. وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعہا الرادفہ, جس دن زور سے کانپے کی زمین کانپنے والی, کانپے کی زمین کانپنے والی زلزلہ آئے گا. تتبعہا الرادفہ, جس کے بعد اور پیچھے آنے والی آئے گی, یعنی نفخہ ثانیہ. ٹھیک ہے, نفخہ ثانیہ. قلوب یومئذ واجبۃ ابصارها خاشعۃ, اس دن بہت سے لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے, واجبۃ دھڑک رہے ہوں گے, اور ان دھڑکنے والی دل کی آنکھیں, دھڑکنے والے لوگوں کی آنکھیں مارے رنج اور ہیبت کے نیچے جھکی ہوئی ہوں گی, خاشعۃ نیچے جھکی ہوئی ہوں گی رنج اور ہیبت کے مارے. ہم نے یہ بات سنا ہے قیامت آئے گی اور اس میں یہ حالات ہوں گے. اب یہ جو منکر سنتے ہیں کہ قرآن شریف کی یہ آیت اتری ہے محمد صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم, ہے. یہ آگے کیا کہتے ہیں بتائیں؟ یہ کہیں گے جب ہم نے یہ واقعہ سنایا نا تو یہ آگے بتائیں کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَة. یہ باتیں سن کر منکرین قیامت کہیں گے کیا ہم مرنے کے بعد پھر الٹے پاؤں پہلی حالت پر زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ یہ کیا باتیں کرتا ہے تو محمد، یہ کیا باتیں کرتا ہے؟ کوئی سمجھا تو صحیح. کیا ہم مرنے کے بعد پھر الٹے پاؤں پہلی حالت پر زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ ہے ایسا کن ایسا من ناخرہ، وہ بھی ایسی حالت میں جب گل سڑ کر وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گی. ناخرہ وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گی گل سڑ کے. پھر بطور مذاق کے کہیں گے تل کا ایزن کرتن خاصر تن، اگر ایسا ہوا تو یہ واپسی بڑے نقصان کی بات ہے، یہ تو خسارہ کی زندگی ہے، خسارے کی زندگی. تو یہ واپسی بڑے نقصان کی بات ہے، خاص رقم بڑے نقصان کی بات ہے، یہ مشکل معاملہ ہے. آگے کہو قیامت تو ان منکرین کے نزدیک مشکل کام ہے، منکرین کے نزدیک تو مشکل کام ہے، لیکن میرے نزدیک کوئی مشکل نہیں. منکرین کے نزدیک تو واقعی مشکل کام ہے، لیکن میرے نزدیک کوئی مشکل نہیں. میرے نزدیک تو دیکھا بس او قیامت آ گئی، ایک چٹکی او قیامت آ گئی. میرے نزدیک کوئی مشکل نہیں. انما ہیا زجرۃ واحدۃ فإذا هم بالسائرة. اللہ اکبر، قیامت کی اتنی حقیقت ہے کہ وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، زجر میں ڈانٹ. یوں کہے گا اتنا ہی ہوگا، ڈانٹ ہوگی، سخت آواز ہوگی کہ جس سے سب لوگ اسی وقت یکدم میدان حشر میں آپ موجود ہوں گے. سائرہ میدان حشر، سب لوگ اسی طرح موجود ہوں گے. جواب تو میں نے دے دیا ہے، مگر کافر مذاق اڑاتے ہیں، حضرت کے دل میں تو صدمہ آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ اب روح سخن حضور کی طرف کر کے اب تسلی دلانا ہے. یا رسول اللہ آپ کیوں خام خواہ گھبراتے ہو؟ یہ پلیز ایسے ہی کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، یہ تیرے ساتھ سے رہنے کا نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، یا رسول اللہ آپ ان منکرین قیامت کے مذاق سے گھبراتے کیوں ہو؟ موسیٰ کا واقعہ بھی تو تم کو پہنچا ہی ہے. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جبکہ ان کو ان کے رب نے پاک میدان طوا میں جہاں طور واقع ہے پکار کر فرمایا، اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، مُوسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، إِنَّهُ طَغَى، کیونکہ بہت حد سے نکل گیا. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ. ان سے جا کر کے کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو کفر کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے؟ کفر کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، میں تجھ کو تیرے رب کی طرف کا راستہ دکھاؤں. فتح شاہ، پھر تو اسے ڈر جائے. چنانچہ حضرت تشریف لے گئے وہاں، اور وہاں جا کر کے فرعون کو یوں کر کے سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد اللہ الآیۃ الکبریٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کر کے عصا کا بڑا معجزہ دکھایا، مگر اس فرعون نے کیا کیا؟ کر زبر عصا جھٹلایا، نہ فرمانی کی سماد والا یہ صاحب. پھر وہ پیٹ پھینک کر کے اپنی جگہ دوڑ گیا. فحشر فنادا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگا، یعنی لوگوں کو جمع کیا. حشر ان میں یوں ملازی کرا دی، نادا فقال انا ربکم الاعلی، بلند آواز سے کہہ دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخر اللہ لکار الاخرت والاولا، اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا دونوں کے عذاب میں گرفتار کر لیا. یعنی آخرت اور دنیا دونوں کا ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلا کلمہ انا ربکم الاعلی، پچھلا کلمہ ما علمت لکم من الہ غیری، دونوں کے عذاب میں ہم نے اس کو گرفتار کر لیا. ایک کلمہ یہ ہو گیا انا ربکم الاعلی، ایک وہ جو پیچھے گزر گیا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا حاکم نہیں سمجھتا، میں یہ کہا کہ واحد ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری، ما علمت لكم من اله غيري ان في ذلك العبرة لمن يخشى بے شک اس واقعہ میں شہد کے لیے بڑی عبرت ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. اب میں کہتا ہوں منکرین کے لیے تحریر سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے, اور منکرو اور بحث کے منکرو اور رسالت کے منکرو اور قرآن کے منکرو اور توحید کے منکرو, بھلے یہ بتاؤ انتم اشد خلقا ام السماء, اور تمہارے خیال میں تمہارا دوبارہ پیدا کرنا قیامت کے دن یہ زیادہ مشکل ہے تم ڈیڑھ گز کے بندے, تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا ام السماء اتنا بڑا آسمان جو ہے اس کا بنانا زیادہ مشکل ہے, اتنا بڑا آسمان تم ڈھائی ڈیڑھ گز کا بندہ یہ مشکل ہے بنانا, اتنا آسمان خدا نے سنا دیا جس کا صرف ایک سورج جو ہے یہ بھی زمین سے 360 درجے بڑا ہے, جہاز ہوتا کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے, جب اوپر جاتا ہے تو ہمارے مطلب چیل ہے, بھی اوپر جاتا ہے تو ہمارے ہوتا ہے جیسے انڈا ہے, جب اوپر جائے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے, اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے جب پاس جاتے پتہ جب چلتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے, اور یہ جہاز جس کو تم سمجھتے ہو چیل جتنا ہے اس کے اندر 800-900 بندے اس میں سوار ہوتے ہیں, یہ بس کیا چیز ہے, بس میں صرف یہی ہوگا صحیح طریقے میں بیٹھے تو صرف 40-50 بندے آ سکتے ہیں بس, تو اس میں ساتھ 800-800 بندہ آتا ہے اور اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یوں نہیں بس کی طرح نہیں ہوتے کہ کوئی ادھر کو لٹک رہا ہے کوئی ادھر کو لٹک رہا ہے, اپنی اپنی سیٹوں پر, اور 800-900 بندہ ہمیں یہاں سے دیکھتا ہے جیسے چیل ہے, اس طرح یہ دیکھو نا جی سورج کتنا دور ہے, اتنا تو دور ہے, اتنی دوری سے ہم اس کو اتنا سارا دیکھتے ہیں تھار ہے بس, مگر حقیقت کے اندر ہو یہ اس زمین سے 360 گنا زیادہ ہے, بڑی چیز تو اس سے اوپر ہے آسمان پھر آپ دیکھو, تو آسمان پھر سارا دیکھ لو کتنا ہے, اب آپ اندازہ لگا لو ہمارے دوسری بات ہے عقل بھی نہیں وہاں سے کام کرتی, وہاں ہمارے اعداد و شمار بھی ختم ہو جاتے ہیں, کیا بتایا بندہ ہے اس آسمان کو بنانا مشکل ہے یا ڈیڑھ گز کا بندہ تیرا بنانا مشکل ہو گیا ہمارے لیے, کہتا ہے کہ خدا نہیں بنا سکتا, انتم اشد خلقا ام السماء, بنا ہاں دیکھ آسمان کو تو تم دیکھ ہی رہے ہو کہ اس نے بنایا ہے نا, اس کا بنایا ہوا ہے, امن خلق السماوات والارض زمان خلق من السمائے ماء, اس کی بلندی کو اونچا رکھا رفع اعظم کا, اس کی بلندی کو اونچا رکھا, فصل رہا اس کو درست بنایا ہموار کیا, لہ اس کی رات کو تاریخ بنایا, آتاشا تاریخ بنایا, سم کہا ہاں بلندی رفعت, وآخر جزوحاہا اس کی دھوپ نکالی, دھوپ نکالی, والارض بعد ذلک دحاہا, اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سنو, اس کے بعد یعنی اس کے سوا یہ بات بھی سنو کہ زمین کو تو اسی نے بچھایا نا, اور تو کسی نے نہیں بچھایا, اتنی بڑی زمین جس پر تم چلتے چلتے تھک ہی جاتے ہو, مدتوں میں گزرتے ہو یمن سے تو ہنون چل جاتے ہو, وہیں بھی تمہارے گزر جاتے ہیں, اور ابھی یہ کوئی ساری زمین تو تم نے طے بھی نہیں کی, پھر اس کا ایسا جو سمندروں کا ہے وہ علیحدہ ہوا, کتنے سمندر ہیں, ہر سمندر کے پتے کیا, ابھی تو یہ چوتھا ایسا آبادی کا ہے جو کہ آباد ہے, باقی سب سمندر ہے, اندازہ لگاؤ سمندر بھی کتنا بڑا ہے, کیا خدا نہیں بنایا گیا, زمین کو خدا نہیں بچایا کیا, آخر زمین ہاں ماں ہمر ہاں ہاں زمین میں سے اس کا پانی بھی نکالا, کنویں نکالتے ہمر آ چارہ نکالا, اسی کا کام ہے کہ نہیں, اور سن ہمر جبال آر سہا, پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا خدا نے قائم کر دیا, متا اللہ کو یہ سب چیزیں جو کچھ ہیں سب تمہارے اور تمہارے مواشی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا, تاکہ تم کو تمہارے مواشی کو فائدہ پہنچے, ان عجائبات قدرت کے مقابلے میں انسان کو دوبارہ بنانا کوئی زیادہ مشکل ہے, دیکھو تو ان عجائبات قدرت کے مقابلے میں انسان کو دوبارہ بنانا کوئی زیادہ مشکل ہے, یہ خدا سمجھا رہا ہے, ہر کسی نہیں کوئی مشکل نہیں. خدا کے جس میں لوگ کہتے ہیں فلاں کام تو میرا ایسا جو بائیں ہاتھ سے کر لیں گے, یہ بہت ہی آسان ہے. خیر آ جاتے تو قیامت الکبرا, پھر جب وہ قیامت کا بڑا ہنگامہ آئے گا تو قیامت الکبرا میں نے بڑا ہنگامہ, اس دن یتذکر الانسان ما سعی, جو کچھ بھی انسان نے دنیا میں کیا سب اس کو یاد آ جائے گا, بھولی باتیں یاد آ جائیں گی, بھولی باتیں سب یاد آ جائے, پتہ لگ جائے گا. اب تو ہمیں یاد نہیں نا, بچپن میں ہم نے کیا کچھ کیا کوئی پتہ نہیں, جوانی میں کیا کچھ کیا کوئی یاد نہیں, کہاں تھے کیا کام تھا سب بھول بھال گئے. اس وقت سب چیزیں جو ہے نا وہ اعمال کیے ہوئے سب ذہن میں حاضر ہو جائیں گے, سب پتہ لگ جائے گا. منجل آ دو زر دیکھنے والوں کے سامنے باہر نکال کر رکھ دی جائے گی, دیکھ لو یہ دوزر ہے, ہائے بھڑکتی آگ ہوشولے مارتی ہوئی ہم کو کرتی ہوئی ہم آگے, یہ ابھی پکڑتی ہمیں تو ابھی آئی کیا آئی اتنا ڈر ہوگا. اما من تھا باسل حیات دنیا جہیم, جس نے دنیا میں سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی, دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی, دنیا کی عیش و عشرت میں رہا, یہ جہان مٹھا اگلا جہان کی دینا مٹھا, نہیں ہوگا بھی صحیح کوئی نہ ملا لے میں خام خام مگر لگ جائے ساڑھے ہر وقت قیامت قیامت قیامت قیامت لائی ہوئی نے بالکل حضرت کی ذات کی طرح, حضرت کے ساتھ وہ کرتے تھے نا ماحول, اب یہ مسلمانوں کے ساتھ علماء کے ساتھ ماحول کرتے ہیں, خاص کر کے کمیونسٹ قسم کے لوگ, کمیونسٹ قسم کے لوگ کمیونزم قسم کے لوگ کہتے ہیں قیامت قیامت لائی ہوئی, یہ قیامت کئی قیامت یوں کرتے ہیں, اے جہان مٹھا اگلا جہان کی طرح مٹھا. اچھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم جنہوں نے رکھا تو ان کا ٹھکانہ بس دوزخ ہی ہوگا. مما من خاف مقام ربہ, جو شخص اپنے رب کے روبرو جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکتا ہے, فإن الجنة هي المأوى, اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قیامت کا ذکر کرتے ہیں نا, کب ہوگی جی میرے پریز ہے, جب قیامت کا ذکر ہوا یہ کب ہونی ہے, اتنے سال تو ہو گئے حالت ایسا آئی کو نہیں, قیامت قیامت لائی بھیا روز رات دن قیامت قیامت آئے گی, قیامت آئے گی کب آئے گی. یہ سلو نے کہا ساتھ یہ جانا مرسا, جب آپ قیامت کا ذکر کرتے ہو تو بطور استحضاء کے بطور انکار کے قیامت کے بارے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا نمر صاحب اس قیامت کا قیام اور وقوع کب ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانتا میں نے ذکر رہا, آپ اس قیامت کا وقت بتانے کی طرف سے کہاں کے بکھیڑے میں پڑے ہو, اے لیس علم ذالک عندک, اس کا علم تیرے پاس کوئی نہیں. ہی مانتا میں نے ذکر رہا جلالے, اے لیس علم ذالک عندک, اس کا علم تیرے پاس کوئی نہیں. سبا 513 مت ماری ہوئی نہیں میں تمہارا کر رہا ایسا علم ذالک کہیں سکا اسے مکان بھائی کو کرنا ثابت چھتائیس اور لاسر نہ بنتی الا ربک منتہا, اس کے وقت کی تعین آخر کار آپ کے رب ہی پر جا کر ٹھہرتی ہے, یعنی وہی معین کر سکتا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں. انما انت منذر من یخشاها, آپ تو صرف اس شخص کو آگاہ کرنے والے ہیں جو قیامت سے ڈرنا چاہتا ہے. کانہم یوم یرون عالم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا, اتنا میں سمجھا دیتا ہوں تمہیں, قیامت جب بھی آئے گی آئے گی, مگر یہ سمجھ لو وہ لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں گے نا ان کو ایسا لگے گا گویا وہ دنیا میں دن کا آخری حصہ یا دن کا ابتدائی حصہ ٹھہرے ہیں, وہاں دنیا تو ہم نے وقت گزارا ہی کوئی نہیں, یہ سمجھیں کون گھنٹہ دیر گھنٹہ ہم ٹھہرے, 70-80-90 سال 100 سال گزار گئے, وہاں یہی کہیں گے ہم تو یہ گھنٹہ دو گھنٹے ٹھہرے, کتنا یعنی وہاں اس کا ڈر محسوس ہوگا کہ دنیا گھر نہ ان کے نزدیک ہو تو پھر معمولی سمجھ آئے گا. ہیمان تمہیں ذکر رہا قیامت کا وقت بتانے کی طرف سے, ہیں جی تو کہاں کس بات میں پڑا ہوا ہے, کس بات میں پڑا ہوا ہے, یہ تیرے پاس کی بات نہیں ہے, تیرے علم کی بات نہیں ہے, اب آئے جی صورت کون سی, نازعات ختم ہو گئی نا, اب صورت آئی. اب بس اس میں یہ ہے کہ جس وقت وہ قیامت آئے گی نا اور کہیں گے کہ یہاں تو ہم ایک دن بھی ایک گھنٹہ بھی نہیں ٹھہرے, اس وقت ان کی اپنی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی. ہاں نفس و نفسی پڑی ہوگی, جہاں باپ سامنے نظر آئے بھاگ جائے گا, بیٹا سامنے آئے وہاں سے بھاگے گا, بیوی سامنے آئے وہاں سے بھاگے گا, بھائی سامنے آئے وہاں سے بھاگے گا. یہ کدھر سے سامنے آ گئے ہیں, یہ کدھر سے سامنے آ گئے, کوئی حق نہ مانگ بیٹھے میرے سے, وہ کوئی رواج ہی بڑے سخت ہیں, کوئی سا سامنے آ کے بھاگ جائے گا, کوئی پیر سامنے آ کے اسے بھاگ جائے گا. اللہ بہت سخت دن ہوگا. فی فرار الانسان, سورت عباس فی فرار الانسان, وقولی نفسی نفسی نفسی نفسی. ہاں ارے تو یہ ٹکٹ دے سکتے ہیں, ٹکٹ دے سکتے نہیں ٹوٹ جائے سر, ٹکٹ دے سر ٹوٹ جائے سر, کیا سمجھا ٹکٹ دینی کوئی ایسا ہی سر کوئی ٹکٹ لے لینی ہے اسے تو ہمیں ٹکٹ نہیں ٹوٹ جائے کیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه ذكرى. اے پیغمبر, پیغمبر نے کیا کیا, اتنی بات پر تیوری چڑھا لی اور منہ پھیر لیا, حالانکہ تبلیغ تو سب کے لیے یکساں ہے, تیوری چڑھا لی منہ پھیر دیا. کیوں؟ لئن جاءه الاعمى, اس واسطے کر کے ان کے پاس ایک نابینا آ گیا. پھر ابھی آپ کون سی چیز آپ کو بتلاتی ہے کہ آپ نے اعراض کیا ہے؟ حقیقت حال آپ کو کیا معلوم, جب آیا ہے نابینا سمجھ جائے نصیحت سننے کے ساتھ, یا وہ کوئی نصیحت کی بات قبول کر لے, نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے, آیت کا مطلب سمجھ آ جائے گا تو شبہ سے پاک ہو جائے گا. کوئی آیت اس میں شبہ پڑ گیا نا, حضرت سے پوچھ رہے تھے اس کا مفہوم نہ سمجھایا, تو میں حضرت سمجھا رہے تھے بدھوں کو اور ابو جہلوں کو اور لبوں کو, تو حضرت نے منگا شکر موقع مل گیا, ان کو کچھ سمجھا لو, شریف تو بڑے تھے ان کو کچھ سمجھا لو. میں بھی نہ آ گیا, وہ آگے بچارتا ہی رہتا ہے بےچارا, پھر کسی اور وقت نے بتایا, اب موقع غنیمت ہے کہ یہ آ جائے بڑی, کچھ نہ کچھ نے سمجھا دو. تو اس وقت کر کے ذرا اس کو موقع رکھا اور ان کو ابو لابوں کو آگے رکھا. جیسے کہ ایک استاد فرماتے تھے, میرے ایک استاد تھے, وہ جو دوسرے عوام تھے نا ان کو پہلے پڑھا دیا سبق, اور ایک افغانی تھا کوئی, میں نے کہا وہ مجھے نہیں پڑھا تھا, میں پڑھا تھا پڑھانا, مجھے نہیں پڑھانا, پڑھاتا ہوں بھائی, بڑی دیر لگ گئی جی دوسروں کو پڑھاتے پڑھاتے, ابھی پٹھان صاحب کو پڑھاتا ہوں, استاد میں پڑھتا تم نے مجھے دیر سے کو پڑھایا, تم کو پہلے کیا پڑھایا, ایک بات بتا, بھائی بات یہ ہے, میں نے کہا کہ جلدی جلدی نمٹا دوں, جیسے جیسے نمٹا لوں, کسی میں ہوں گا جو تیرے سب شروع ہوں گے سب دور کریں گے, باب ہم ہوں گے اور تو کوئی آئے نہیں, سارے گھر نکل گئے, اب تو گھر میں. اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا ہے جی کہ ان کو نمٹا لوں ایک دفعہ, تو یہ تو میرا اپنا آدمی ہے ہی, اسے دروازے میں یہیں پڑھنی ہے, میرے پاس ہی رہنا ہے, پھر میں پوچھ لے گا, ہے جی یہ خبیث جو آپ پھل سے ہیں اس وقت, ان کو پھل سے ہوں کو ایک دفعہ سمجھا لوں, ان کے ذہن میں یہ بات, یہ ایک اجتہادی بات ہے کہ نا, اجتہادی بات خلاف اولا ہو گیا, یہ کوئی نہیں ہے کہ یہ جمعہ دین کیا نوز باللہ من ذالک, مگر یہ سرویجی خیال کے لوگ جو ہے نا اس پر بڑا تان کر رہے ہیں, یہ تفسیر غلط ہے. اور پھر جو ہے نا فرمان نا فرمان, اس نے ایک اور بکواس پکا, اس نے کہا جو بیچارہ عبداللہ بن مکتوم یہ آیا تھا جی, اور عثمان بن مکتوم کا وہاں علیہ نوز باللہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کو سمجھا رہے تھے, تو عثمان جو ہے نا وہ اس غریب آدمی بیچارا عبداللہ بن مکتوم اس کے پیٹ کر کے بیٹھ گیا, یا بس ایسی مراد ہے, وہ تیوری چڑھائی اس نے, یہ عثمان مراد ہے, سب بکواسات ہیں, اس خبیث نے خام خواہ حملہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ پر. یہ وہ کہتا ہے کہ واقعہ مدینہ کا ہے, واقعہ مدینہ کا ہے. عثمان مدینہ میں سے شکشوں کی یہاں سے تو آپس میں ہجرت کر رہے تھے, مدینہ کا کیسے واقعہ ہے یہ دیکھو. سورہ توبہ سبق کی کہتا مدینہ کا واقعہ کیسے ہوگا, خام خواہ اپنے فراز اس نے نکالی ہے, ورنہ بالکل غلط تواریخ کے خلاف, تفاسیر کے خلاف, احادیث کے خلاف تمہیں جو بات کی میں نے شاید لکھا ہے دفعہ ہوں کے میں کہتا ہوں. نکلا پرویز بھی اس کا مخالف, پرویز بھی یہ مانا نہیں کرتا, اور نافرمان بھی اسی طرح ہے, اور نامقبول بھی اسی طرح ہے. یہ سب خبیز ہے, ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں, اور وہ خوب صحیح یہی ہے کیونکہ یہ واقعہ مکہ کا ہے اور کفار وہاں موجود تھے, ان کو سمجھا رہے تھے اگر صلی اللہ علیہ وسلم. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. لیکن جو شخص دین کی طرف سے بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف آپ خوب توجہ کرتے ہو, وما عليك الا يزكى, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر کچھ الزام نہیں, آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر وہ ناپاک رہے آپ پر کیا نقصان, ان عليك الا البلاغ, آپ کے ذمہ سے پہنچا دینا نہیں سمجھتے نس ہے کہ دکھے ڈر. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى. جو شخص آپ کے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا, حالانکہ وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے, یا اسے خطرہ تھا کہ شاید آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ہو سکتا ہے حضرت ان کو سمجھاتے ہوئے اس کے بعد پھر کہیں اور جگہ تشریف لے جائیں, آخر آپ کا کام مشن جو تھا اس جگہ سے حضرت اور جگہ چلا گیا, تو وہ بیچارہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا حضرت کو, میں بھی نہ جاؤں. فام کان ہوتا رہا ہاتھ, آپ اس سے تغافل برتتے ہو, کلا ہر گر ایسا نہ کیجیے, کیونکہ یہ بات آپ کو مناسب اور شایان نشان نہ تھی. یہ خلاف اولا کام ہے, خلاف اولا کام ہے. انہا تذکرہ, ہاں یہ مرغوبت ان مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے, متحرت ان غیر اللہ کے کلام سے پاک اور مقدس ہے. دیکھ لو مرغوبت ان مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند مقام ہے, متحرت ان مقدس ہے, یعنی کلام غیر اللہ سے پاک ہے. اس میں غیر اللہ کلام کوئی نہیں, صرف اللہ کا کلام ہی ہے. سفرتن کرام برر, سفر میں نے لکھنے والے, کرام میں نے سردار بزرگ, برر نیک نیک کردار, ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں, ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں جو بڑے سردار نیک نیک کردار ہیں. کون؟ صحابہ کرام. لکھو صحابہ کرام رہتے ہیں. اور صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں قرآن نہیں رہتا تھا, جو جتنا حصہ لکھا ان کے پاس موجود ہے وہ صحابہ اکرام مراد ہے, فرشتے مراد نہیں. حضرت امام اہل سنت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, رحمتم واسعتم غافرتم کاملتم صابرتم وافیتم, انہوں نے اسی مقام پر یہ لکھا ہے, یہاں بھی ایسی سفرت کرام مولانا سے مراد صحابہ کرام ہے, فرشتے نہیں مراد, کیونکہ فرشتے تو دکھتے نہیں, اور یہ ہستی تو دکھتی ہے تو خدا کرے ان کے ہاتھوں میں دیکھ لگا دے. اور یہ چیز جو ہے نا, یہ خدا ایک تذکرہ بتا رہا ہے, معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے, صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ بڑے کردار ہیں اور نیک کردار ہیں, ان کے ہاتھوں میں قرآن شریف رہتا ہے, پھر ان کے سینوں میں قرآن موجود ہے, فی صدور الذین اوتوا العلم, ٹھیک ہے جی, ہاتھوں میں بھی ہے نقش اس کے, اور دل کے اندر ہے اس کا مضمون. آگے آگے سجا قتل انسان ما اکفرہ, آدمی پر خدا کی مار, کافر آدمی پر خدا کی مار, وہ کس طرح نہ شکرا ہے نہ قدرہ ہے, بھلا اسے اتنا سوجتا نہیں, وہ اتنا بھی نہیں سوچتا کہ میں جس شہر خالق کا اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا, نہیں سوچتا اس بات, اور نطفے سے جو پیدا کیا ہے نا, اور نطفے سے جو پیدا کیا ہے نا, من نطفہ خلقہ, اور خدا نے جو پیدا کیا نا اس کو, فقط رہ, پھر اس کی ہر چیز کا ایک خاص اندازہ مقرر کیا ہے نا, ثم سبیل یسرا, پھر نیکی بدی کا راستہ بھی اس پر آسان کر دیا ہے نا, اختیارات دے کر کے, قرآن بھیج کر کے, سمجھ بھیج کر کے, رسول بھیج کر کے, نیکی بدی کا راستہ آسان نہیں کر دیا, یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, پھر ایک وقت خاص تک زندہ رکھ کر ہم آتا ہوں, اس کو موت بھی دی انسان, اکبر ہوں, پھر اس کو قبر میں لے جا داخل کیا ہے. دیکھو جی, خالق خالق کس نے پیدا کیا جی, اللہ نے, قدر کس نے اندازہ مقرر کیا جی, سمجھ سمی رجا سرا کون ہے جی, اللہ تعالیٰ, سما ماتو کون ہے جی, اکبر ہوں, بندے ہو گئے, بندے نے قدر بنائی, یہ کہاں سے آگے, اس اکبر کا بھی فائل کون ہے, اللہ نے اس کی قبر بنائی ہے, اس قبر سے بڑا عالم بچا ہے, کیوں اس بات سے کر کے سب کی قبر ہو کوئی نہیں ہوتی, یہ قبر گرہ نہیں ہوتا, وہ بھی ہوتے ہیں جو سمندر میں مچھلیاں کھا جاتی ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ یہاں خشکی کے جگہ میں درندے پرندے کھا کھو جاتے ہیں, اور وہ بھی ہوتے ہیں جن کو جلا دیا جاتا ہے, وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دہی لگا کر کے رکھ دیا جاتا ہے, کتے آتے ہیں اس کو پھاڑ کھاتے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے, یہ مجوسیوں کے یہاں ہے, اور بھی کئی طریقے ہیں, چنانچہ الیاس آریہ مسافر کا جو ہے نا لیکھ رام, پنڈت لیکھ رام, اس نے اس کے بہت سارے لکھے ہیں اس مقام پر, اسی مقام پر اس نے کہا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں, مسلمان یہ کرتے ہیں, فرونی یہ کرتے تھے, ہندو یہ کرتے ہیں, پرانے یہ کرتے ہیں, سب اس نے باقاعدہ فہرست دی, اس نے کہا ہمارا ہندوؤں کا طریقہ ٹھیک ہے, اس پر رائے لکھی ہے, ہمارا ہندوؤں کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے, مسلمانوں کا غلط ہے, یہ ٹھیک ہے جلا دیا, تو ہمارے حضرت مولانا امام الہند مولانا شاہ عبد العزیز صاحب حضرت دہلی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خوب جواب دیا ماشاء اللہ, انہوں نے کہا کہ یہ مٹی میں دفن کرنا جو ہے یہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے, اور جو آگ میں جلانا ہے یہ غلط طریقہ ہے, یہ عقل سے باہر بات ہے, اور یہ بےعقلی ہے, بے وقوفی ہے, اس کو اچھی طرح انہوں نے سے تیار ہے اسی مقام پر, مگر وہ کرتے ہیں بالکل اپنی مارتے ہیں, اکبر بہارا قبر بناتا ہے کون, اللہ, وہ کون سی قبر ہے, جن کو پگھاڑ کھا گئے ان کی کون سی قبر ہے, جو کہ سمندر میں مچھلی کھا گئے ان کی کون سی قبر ہے, اور وہ جنوب علیہ السلام کی قوم تھی وہ مر گئی تھی طوفان میں غرق ہو گئی تھی, ان کی قبریں کہاں ہیں, فرعونوں کی قبریں کہاں ہیں, فرعون کی قبر کہاں ہے, اور بھی کئی فرعون ہیں, میاں خان احمد گیا تھا وہاں لندن میں اور مصر میں, ان علاقوں میں گیا, تو ہم نے پھر پوچھا, ہمارے ساتھیوں نے پوچھا, میں نے تو نہیں پوچھا, میرے ساتھیوں نے پوچھا کہ جی وہ آپ وہاں مصر میں جو گئے ہیں تو اس کی قبر, اس کا فرعون کی لاش دیکھی آپ نے, کہا کون سا فرعون, وہاں فرعون تھا, اور یہ کتنے فرعون ہیں, سب کی لاشیں ہیں, کون سا فرعون تھا, کوئی یہ مجھے نہیں پتا, ہمیں پتہ کتنے فرعون, یہ یقین سے بھی نہیں کہا جا سکتا یہ وہی فرعون ہے, حضرت مولانا عبد المالک صاحب دریا بادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگ مشہور کرتے ہیں کہ یہ ہے, پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں, بہرحال اس آیت سے نہیں نکال سکتے تھے, جیسے میں نے وہاں گیارہویں صبح میں بتایا تھا آپ کو, یہ قطعی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جسم جو ہے نا اس وقت تک بھی زندہ محفوظ ہے, یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے, احتمال ہی ہے, تمہارا احتمال ہی ہے, قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے, سما مات ہو, پھر ایک وقت خاص تک زندہ رکھ کر اس کو موت دی, ان لوگوں کے لیے نا, جب ہر لوگوں کی بنی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے, شہر میں ہوتی بھی ہے لکھتے بھی, اس بات کا ہمیں استعمال کر گیا, ہم یقین کر لیں گے, اس وقت مقام میں کہ قرآن تمہارا یوں کہتا ہے اور یوں کیوں ہے, تو سب سے کوئی اور سائنسدان کوئی آ جائے تو خام مقام ہمارے کہو کہ تمہارا قرآن رد ہو گیا, ہم ایسا مانا کیوں کریں, خیر ہو ہمارے قرآن پر سچ آ گئے, وہ کوئی ایسی بات نکال دے گی, ٹھیک ہے کرو گے, اس بات سے آپ ایسا زیادہ ہی مت کرو, ہاں جس پر سچ آ جائے ہمارے, ہمارا قرآن صحیح سچ آ گیا, ہاں تم جتنے کہا کرتے ہو, خدا نے کوئی کہا ہے, بھی سجی گری بھی ملخل یہ بھی داخل ہے بیچ میں. ہاں یا یہ صحابہ نے یہ مطلب سمجھا تھا, صحابہ نے یہ مطلب سمجھا تھا, تابعین نے یہ مطلب سمجھا ہے, یا حضور نے یہ مطلب سمجھا, حضور نے سمجھایا. ہم من کلم ان کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ مقصود من الباز ہو, اعتماد تو آئیں اس بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے. فاقبر ہو, پھر اس کو قبر میں لے جا داخل کیا. وہ قبر کون سی؟ عالم برزخ. جو آدمی یہاں دنیا سے جاتا ہے پہلے وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فاقبر, پھر اس کو قبر میں لے جا داخل کیا. ثم اذا شاء انشرا. ہاں جی, جیسے بتاؤں گا میں نے اس مقام پر بہت کچھ لکھ دیا ہے. ہاں تو کاپیاں کہاں ہیں مولوی صاحب؟ وہی ہیں, اس میں دیکھ رہے ہیں. اس مقام پر میں نے بہت کچھ لکھا. وہ جو کاپی ہے نا کلمی کتاب اوپر لکھا ہوا ہے, کلمی کتاب پر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر یہ سب جمع ہوئی ہیں. 45 کی 40 آیتیں جمع ہیں. ان کی میں نے تفسیر کرنے کا یہ خیال کیا کہ مجھے جو بھی تفسیر ملے اس کا یاد لکھوں, جو بھی 45-40 آیتے ہیں جمع کی ہیں, ایسی بات جو بھی تفسیر ملے اس کو یاد لکھوں, اس کا صفحہ اس کی جلد مجھے کوئی ایسا مقام بتایا جائے جہاں سب تفسیریں کروں. وہاں میں جا کے ایک دو دن کے اندر سارا کام پورا کر لوں گا ان شاء اللہ. ایک تو بہت دور چلے ہیں, مارا جس سے ہیں اپنا پیسہ خرچ کروں گا, جاؤں گا جہاں بھی تفسیریں جمع ملے مجھے. بے شک مجھے تفسیر جو ہے نا 200 ملے 400 ملے 500 ملے, میں سب تفسیروں کو ان شاء اللہ دیکھ نقل کر, بے شک میرا ہفتہ لگ جائے. دعا کروں خدا تعالیٰ مجھے سینے بچا کر دے. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جو مسلک ہے نا جی, اس مسلک کو پختہ تفسیروں کے ساتھ کیا جائے, اپنی رائے کو دخل نہ جائے. اپنی رائے کو دخل کرنا دین کے معاملے میں مجتہد کا ہی کام ہے, غیر مجتہد کو تو حرام ہے. ہم کیوں غیر مجتہد ہو کر کے تو پھر قرآن میں دخل دیں؟ تفسیر میں رائے کفر ہے. ہماری یہ تو بولو ہم کہہ دوں نار کا مطلب یہ کفر ہے, ٹھکانے جنگل میں بنا لیا کافروں نے. اچھا جی, ثم اذا شاء انشرا, پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. اب تو وہ عالم برزخ میں کیا ہے؟ فاقبر ہو, قبر میں کون کس کون داخل کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. یہ قبر تو بناتے ہیں بندے. جو یہاں سے اس عالم سے جاتا ہے اس عالم برزخ میں ضرور پہنچتا ہے. وہیں کے وہیں فرشتے آتے ہیں, وہیں اس کو اٹھایا بٹھایا جاتا ہے, وہیں اس سے سوال جواب ہوتا ہے. وہاں آسمان ہے مشابہ اس آسمان دنیا کے, وہاں زمین ہے مشابہ زمین دنیا کے. سب کچھ کام جو ہے نا بالکل اس چیز کے مشابہ ہے. پتہ نہیں کہاں ہے جی, ایک نے لکھا ہے بس اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا ہے, میں نے بھی وہ لکھ دیا تھا. تو میں نے جب دیکھا اس پر اعتراض ہے تو میں لکھ بیٹھا چھپ گیا ہدایت میں آ گیا. مگر میں نے کہا اعتراض کر رہے ہیں لوگ, اعتراض تو ہر بات کے لوگ کرتے ہیں. تم نے کہا ہے سلا با آولا ہوا آولا نارا ولا ترابا اربا نا سے بالا تر ہے وہ عالم, اور بہ سے استعمال کر رہے نہ وہاں ہوا اگنی والی, نہ پانی, نہ آگ, نہ مٹی. یہ اگنی والی ویسے تو وہاں عذاب ہے, وہاں ہوا بھی ہے, مطلب اس جہان کی ہوا ہے. اس جہان کی آب و ہوا اور ہے, اس جہان کا پانی اور ہے, اس جہان کا رزق اور ہے, اس جہان کی آگ اور ہے. بات تو ٹھیک ہے مگر ہاں وہاں اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں. وہاں یہ مقام نہیں, یہ تو ہے اربع عناصر میں. یہ ہوا اربع عناصر میں ہے کہ نہیں؟ اوپر کون سا ہے؟ پورا پورا ناریا, وہ اربع عناصر سے ہے کہ نہیں؟ پورا ہوائیا, اس کے نیچے پورا مائیا, اس کے نیچے پورا ارضیا. زمین کا پورا جو ہے سب سے نیچے ہے, پانی کا پورا اس کے اوپر ہے, اور ہوا کا پورا اس کے اوپر ہے, اور آگ کا پورا جو ہے اس کے اوپر ہے. جو آگ کا پورا ہے اس کی شکل ہلیری والی حریر والی ہے, کیونکہ قطبین قطبی شمالی اور قطب جنوبی, اس میں تو حرکت کم ہے نا جی, اس وقت آج بھی نہیں ہے. جو دور دور ہوتے چلے جائے گا حرکت تیز ہوتی چلی جائے گی, اور بالکل خطے سلاح کے مقام پر بہت حرکت تیز ہے, اس وقت وہاں ہوا بھی بہت ہے, آگ بہت ہے, آگ کی شکل کھلنے والی ہے. اچھا اس کے بعد پھر اس سے نیچے جو ہے وہ ہوا ہے, ہوا جو ہے کبھی پانی اوپر چڑھ گیا تو ہوا ہٹ گئی, کبھی کچھ ہوا بھارا, اس کا کوئی خاص قرائے ہے ویسے ہے تو روی یہ نہیں ہے. اس کے نیچے پھر پانی ہو گیا, پانی کا بھی کوئی خاص ہو ایسا نہیں, اوپر سے تو بالکل سطح اس کے برابر ہوتی ہے, اندر کو کہیں پہاڑ ہیں کہیں کچھ ہیں کہیں کچھ ہے. یہ زمین جو ہے اس کا تھوڑا سب سے نیچے ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ پانی سے نیچے ہوتا ہے, یہ خدا نے اپنے قدرت سے اپنی مہربانی سے ہمارے فائدے کے لیے یہاں پانی رکھ رکھا ہے خزانہ بنا کر کے, ورنہ پانی کا سڑیا اوپر ہی ہو زمین نیچے ہو. آپ ایسا کریں لوٹا لے لو اس میں پانی ڈال دو, اس کے مٹی ڈال دو کر دو, پھر دیکھو مٹی نیچے بیٹھے گی پانی اوپر کو ہوگا, معلوم ہوتا ہے تھوڑا مٹی کا نیچے ہے تھوڑا پانی کا اوپر, ٹھیک ہے نہیں. خیر یہ پھر جو ان میں یادیات میں ہمیں پڑھاتے ہیں تصریح سے زمین ہی وہاں کی بات آ گئی. بہرحال وہاں بھی ایک ہوا ہے, وہاں بھی آگ ہے, مگر ان اربع عناصر میں سے نہیں ہے, وہ علیحدہ کوئی مقام ہے جہاں بھی ہے. اس کی تعین اتنا حدیثوں سے بات سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کے لیے جین ہے بروں کے لیے جین ہے, اتنا پتہ چلتا ہے. باقی ساتھی زمین ہے کہاں, ہمیں حضور نے تو کوئی نہیں بتایا, یہاں بھی ہے سات زمینیں ہیں کہاں ہیں خدا کو معلوم ہے. ساتوں زمینیں سے نیچے جن دے ابلیس موجود ہے, ارواح کفار وہاں ہوتے ہیں, کفار کے واسطہ وہیں جاتے ہیں, ایک روم کی بھی روح وہی ہے, وہیں ان کو اللہ رہی ہے اللہ کو تمہاں واقعہ ہے. خیر بارہ کئی طرح کہہ چکا ہوں, مگر کلا لما ایک لما, ہمارا بات تو بالکل برحق ہے, خدا نے آدمی کو جو کچھ حکم دیا ہے ایک کامل انسان نے اس کی تعمیر ہی نہیں کی, ورنہ تو آدمی کو اپنے کھانے ہی پر نظر کر لینی چاہیے کہ تو جو کھانا کھاتا ہے اندازہ لگا خود ہی یہ کھانا تجھے کیسے ملتا ہے. جو خدا ان کاموں پر قادر ہے وہ حشر پر قادر نہیں, تجھے سمجھ نہیں آتی کہ قیامت ہوگی. سنو انا سبب الماء صبا, اوپر سے پانی برسایا تو ہم نے, ثم شققنا الارض شقا, بیج کو ایسی طاقت دی کہ اس نے زمین کو پھاڑا تو ہم نے, ہم بتنا بھی احبا و عنبا و قلبا و زیتون و نخلا و حدائق غلبا فاکہتن و ابا متاعا لکم و لانعامکم. پھر ایک زمین میں یہ سب کچھ اگایا تو ہم نے, غلہ اگایا تو ہم نے, انگور اگایا تو ہم نے, ترکاری اگائی تو ہم نے, زیتون اگائے تو ہم نے, کھجور اگائی تو ہم نے, گنے گنے گنجان باغ اگائے تو ہم نے, میوے اگائے تو ہم نے, چارہ اگایا تو ہم نے, یہ سب کچھ بتا اللہ کو میرا نام ہے تمہارے اور تمہارے مواشی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کام تو ہم نے ہے جی. غلبا گنے گنے ہے, یہ سارے ہم نے کام کیے. سمجھ آئی, میں حشر نہیں کر سکتا, میں پھر تمہارا مردہ زندہ نہیں کر سکتا, ضرور کر سکتا ہوں. پھر آ جاتے سواخا, کانوں پر پردے پھاڑنے والی, کانوں کے پردے پھاڑنے والی سواخا, کانوں کے پردے پھاڑنے والی سخت آواز جب پرپا ہوگی, یا مجفظ المر امن آخی ہے, اس دن ایسی ایسی نفسی نفسی پڑی ہوگی کہ آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. پہلے قیامت میں سے ہر شخص اس دن ایسے حال میں گرفتار ہوگا جو اس کو اور طرف سے مشغول اور بے خبر کر دے گا, اپنی پڑی ہوگی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوگا, ہر شخص کو اپنی اپنی نجات کی فکر لگی ہوئی ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرۃ واہکۃ مستبشرۃ, کتنے لوگوں کے منہ چہرے اس دن صبح چمکتے ہوں گے, حشاش بشاش ہنستے ہوئے, مستبشرۃ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قترۃ, کتنے لوگوں کے منہ اس دن ایسے ہوں گے ان پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوگی, دھول پڑی ہوئی ہوگی, اور گرد و غبار کے علاوہ ان پر سیاہی بھی چھا رہی ہوگی, منہ سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے. اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ, ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں کافر منکر ضدی اور کیت بدکار تھے, ٹھیک مت کا شاہ صاحب نے کہا ٹھیک سمجھ آ گئی. اب سورۃ تکویر آئی, یہ ختمہ ہے. اب کیا ہے فصل صاحب ساتواں فصل, یعنی وہاں سے تو اپنے بھائی وغیرہ سے تو بھاگیں گے مگر آگے ایک مقام پر پہنچیں گے, ان پر مختلف قسم کے حالات پیدا ہوں گے. کیا پہنچیں گے نا, وہاں مختلف حالات ہوں گے. ماں باپ سے بھاگیں گے, ادھر ادھر سے بھاگیں گے, ایک مقام پر پہنچیں گے, اس مقام میں مختلف حالات ہوں گے. یہ اس کے تین بیٹے ہیں, اس کے اندر تین بیٹے ہیں, بارہ احوال آخرت کے, جن میں سے چھ ابتدائے فنا عالم کا ذکر ہوگا اور چھ آخرت میں. دوسری بات ہوگی دعوے کے شواہد, تیسری بات ہے دلیل وحی اور زجر مشرکین, شمس کو بے وقت, جس وقت آفتاب کی روشنی کی چادر کو لپیٹ لیا جائے گا, سورج کے نور کی چادر کو لپیٹ لیا جائے گا, یعنی بے نور ہو جائے گا, سورج اس سے روشنی نہیں کرے گا جیسے آپ کر رہا ہے. ایک آدھ سورج رنگ نجوم کا در, جس سے ستارے جھڑ پڑیں گے, ٹوٹ کر گر پڑیں گے, جھڑ پڑیں گے یا ٹوٹ کر گر پڑیں گے. وہ ادھر کی بات اٹھے رت, جس وقت پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے, چوتھی بات وہ ادھر اشار ہوتی رت, جس وقت دس ماہ کی گیابل اونٹنیاں, دس ماہ کی گیابل اونٹنیاں چھٹی چھٹی پھیلیں گی, کوئی ادھر کو جا رہی ہے کوئی ادھر کو جا رہی ہے, یعنی کسی کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. حالانکہ دس ماہ کی گیابن اٹھنی کو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری اٹھنی ہے, اس کا بچہ پیدا ہوگا, اس سے دودھ حاصل کروں گا, اور بچہ جو ہے نا اس کی خدمت کروں گا, اس کی خدمت کروں گا, مجھے کام دے گا, ٹھیک ہے نا. گیابن اٹھنیاں چھٹی چھٹی پھیریں گی, کوئی بھی چھٹی بنتی ہے, کوئی بھی بھاگتی بنتی ہے, کوئی بھی بھاگتی یعنی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا. ویزل بہوش وشرت, جو ویسی جانور گھبرا کے ڈر کے مارے انسانوں کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے, ویسے تو ویسی جانور ہے نا, انسانوں سے دور بھاگتے ہیں, ذرا انسان یوں کرتے دیکھو گیا ویسی جانور, اس وقت تو ایسا ڈر ہوگا وہ انسانوں کی جائے پناہ سمجھیں گے, یہاں اگر چاہو تو کچھ امن آ جائے, وہ دور ہوگا. ویزل بہار اور سجیرت, چھٹی چیز, جس وقت سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, ان میں ان سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی ہے, یہ تو خدا کی بات ہوئی نہیں, خواہ سائنسدان اس کی تحقیق کریں, خواہ تصدیق کریں, خدا کا کلام بڑھا ہے, مگر سنا ہے کہ سائنسدانوں نے یہ کہا اس میں فاسفورس کی کیا بلا ہوتی ہے, وہ آگ کا کام دیتی ہے, تو شاید اس کو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے تو بڑا کچھ سمندر, وہ زمانہ بھی آئے گا. ویزن میں پھوس وسو بھیجا, یہ ساتواں حال جو ہے نا یہ اس جہان کا ہے, یہ پہلے چھ حال جو ہیں اس جہان کے ہیں, جس وقت ہو کہ جہان کھڑا ہوگا, ویزن میں پھوس وسو بھیجا, جس وقت روح کو ان کے جسموں کے سامنے لایا جائے گا, اور میں نے بھی کرتے ہیں مگر یہ مانا بھی ہے, شاہ جی نے یہ مانا کیا, شاہ ولی اللہ صاحب نے رحمت اللہ آیا, شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ مانا کیا, جس وقت روحوں کو ان کے جسموں کے سامنے لایا جائے گا, وہ ادھر موجود ہے تو سوئی رہتی ہے, یہ زمین خوبصورت, جس وقت سندر پر غور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے میں وہ ماری گئی, یہ قیامت میں ہوگا. میں نے سوہو میں نشرت, جس وقت تو کہ لوگوں میں سے ہر ایک کے نام اعمال علیحدہ علیحدہ अलग अलग खोल दिए जाएंगे। वह सुना कोशिश वक्त जिस आसमान की खाल उतार दी जाएगी, छीला जाएगा उसको, खींचा जाएगा उसको। वेदर जही मसोरा जब वेदर खूब दहकाई जाएगी, वेदर जंगल तो उसके बाद जिदो भैंस बिल्कुल करीब कर दी जाएगी उस वक्त। अरे मतलब उस वक्त हर शख्स जान लेगा उन अमाल को जो जादेरा बनाकर हाजिर लाया होगा। फलाउ बिल्कुन्नस जवाहर बिल्कुन्नस, मैं उन सितारों की कसम खाता हूँ इन सारे गवाह हैं। अलखुन्नस जो एक सिमत को चलते चलते उल्टे पीछे हटने लगते हैं। नहीं नहीं एक सिमत को चलते चलते उल्टे पीछे हटने लगते हैं। खुन्नस अलजवारी, अलजवारी जारियतों की जमा, सीधे चलने वाले हैं। अलजवारी पीछे ही चलते रहते हैं, पीछे पीछे चलते रहते हैं सीधा। अलकुन्नस और कुछ दिनों को दिखाई देते देते छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। अलकुन्नस दबक जाने वाले, शासन से जमा करते हैं दबक जाने वाले। मैंने याद रखोगे ना दबक कशिश, दबक जाने वाले यानी कुछ दिनों को दिखाई देते हैं, दिखाई देते देते दिन छुप जाते हैं, दबक जाते हैं, छुप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। वल्लैल इज़ा असअस और कसम है रात की जब उसकी स्याही चढ़ती चली जाती है। वो सुबह तनफ़ास और कसम है सुबह की जब उसकी पोह फूटती है। यानी ये जो है ना इसका भी यही हाल है, समझे ना जी। हाँ मतलब ये है कि जो वही होती है उसमें जो नेक लोगों का भी जिक्र है, बद लोगों का भी जिक्र है। नेक लोगों का जिक्र वो आगे जो चलते हैं ना, तो बद लोगों में पीछे आतेंगे। अच्छा फिर ये है कि वो वही आती है और बद लोगों पर वो फिर दब जाती है, वो आती आती फिर रुक जाती है। जैसे कई लोगों के पास 18-18 दिन गुजर गए तो फिर चल पड़ती है। हाँ और तारीख की यूँ समझो जैसे कि उसमें वही है और उसके अंदर जो सुबह है वो यूँ समझो वो वाद है उसके अंदर। इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, बात में अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा बल्कि ये कुरान वाकई एक मुअज्जज फरिश्ते का पहुँचाया हुआ कलाम है। लकौलु रसूलिन करीम का ये माना नहीं कि रसूल का ये कौल है, रसूल का पहुँचाया हुआ कौल यूँ माना करो। जिस रूह अल्लाह का माना है अल्लाह का पैदा करदा रूह, अदना मुनासिबत की वजह से इजाफत है, इजाफत हो अदना मुलाबसत की वजह से, अदना मुलाबसत की वजह से रूह अल्लाह यानी रूह खालक अल्लाह। यहाँ का कौल रसूल, रसूल का कौल नहीं, तो ये तो कलाम अल्लाह का है यानी रसूल का पहुँचाया हुआ कलाम हो जिसको रसूल ने आगे पहुँचाया। जी को बातें ना वो वही के बारे गिरा के उठाने की ताकत रखता है। देखो जी को बात का क्या मतलब, वही बड़ी भारी होती है भाई, हदीस में पढ़ोगे पता चलेगा। ये ऊंची ऊपर होते थे हजरत तो, और वही यानी सी इशारा वही हट गई यानी ऊंची तक तो वो जो वाली हो जाती थी। हजरत आयशा से जिक्र जहां फरमाती हैं कि जब मेरे ईरान के ऊपर हजरत ने सिर रखा हुआ होता था फिर आ जाती भाई तो बोलो क्या पूछते हो, ये मालूम होता है मेरी जान चिरती अभी अभी चिर गई जगत पर कितनी आती होगी तो सोचो। हजरत जी कहते कि रान कही आने कहती मेरी चिरती अभी आए क्या करूँ अब हटा भी नहीं सकती, हजरत को तकलीफ होगी तो हजरत पर जो तकलीफ है वो कितनी है ये सोचो। मालूम होता है बहुत भारी है वो ताकत वाला ही फरिश्ता है जो कि वही खुदा की लाता है, मामूली तो नहीं। हाँ वही के बारे गिरा के उठाने की ताकत रखता है जी कुवते है नहीं क्या, वही के बारे गिरा के उठाने की ताकत रखता है ہند حضر عرش مکین اور مالک عرش بری جو ہے یعنی خدا, اس کی جناب میں اس کا بڑا درجہ ہے مکین, ہاں بہت بڑا درجہ ہے. وہاں فرشتوں کا سب کا مانا ہوا ہے, سب فرشتوں کا مانا ہوا ہے, سارے فرشتے اس کے تحت حکم ہے, افسر ہے, کیوں کہ افسر ہے سما امین, اور وہاں وہ امانت دار اور معتبر ہے, امانت دار اور معتبر ہے. وما صاحبكم بمجنون, او مکے والے ہو تمہارا ساتھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملے تو نہیں ہے کیا تم سمجھے بیٹھے بدھو؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اس میں کوئی شک نہیں, میں اپنی ذاتی جبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے جبریل کو آسمان کے مطلع سامنے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب یعنی وہی کی باتیں بتانے پر بخیل بھی نہیں ہے, جو وہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری لا کر تمہیں بتا دیتی. اور یہ قرآن ما ہوا بقول شیطان الرجیم, شیطان مردود کی بنائی ہوئی باتیں بھی نہیں ہیں, کہیں یہ سمجھتے رہو. فأين تذهبون, اب تم لوگ کدھر کو بہ کے چلے جا رہے ہو, کوئی تو سمجھو بات میری. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو تمام اقوام عالم کے لیے ایک سراسر نصیحت ہے, مگر مفید ایسے اسی کو ہے جمن شاہ ان کو من یستقیم, جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے, عنابت ہوئے صحیح سیدھی راہ پر چلنا چاہے. ہم آتے شاہون اللہ یشاء اللہ رب العالمین, تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو تمام جہان کا رب ہے. سورت انفطار, وہاں رہائش گاہ میں مختلف احوال ان پر گزریں گے, یہ سورت تفسیر میں ذکر ہے نا, اس آرام گاہ میں مختلف احوال ہوں گے. وہ وہاں رہائش گاہ سے کوئی شخص کہے چپکے سے میں یہاں چور دروازے سے نکل جاؤں, پتہ ہی نہ لگے, خدا کو بھی نہ پتہ لگے, یہاں کے باسن کو کوئی پتہ نہ لگے, خدا آ کے پوچھے کہ وہ بندہ جیسا وہ کہاں گیا, احسان کا پتہ کوئی نہیں چھٹ گیا, تو کہیں چور دروازے سے نکل گیا. نہیں نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہونے دی. وما ہم عنہا بغائبین, یہ اس کا دعویٰ ہے اگلی سورۃ انفطار کا. اس رہائش گاہ سے رہائی نہیں ہوگی ان کو, وہاں سے چھوٹ کے کہیں نہیں جا سکتے, چور دروازہ وہاں کا کوئی نہیں. ادھر سلام اور فتح پیدل کبا کے وہ امتاز و پیدل جہاں حجی و پیدل قبول ہو سیرت ہاری مطلب سما قدمت و فروت, اس میں بھی تین بحثیں ہیں. پہلی بحث چار احوال آخرت کے, چار احوال آخرت کے. دوسری بحث مشرکوں کو سجر. تیسری بحث تخویف اخروی. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا, وزر کا واقع منتظر, جب ستارے جھڑ پڑیں گے ٹوٹ کر گر پڑیں گے, وزر بہار حجرت, جب سب سمندروں کو ان کی اصلی جگہ سے اچھال کر دوسری طرف کو بہا دیا جائے گا, سمندر یہ اچھلیں گے نا تو خشکی میں آئیں گے, پانی جو ہے اسے ہو جائے گا اور وہ سمندر جو ہے ان میں آگ لگ جائے گی. وہ اگر قبور کو اثر, جب کبھی اوپر نیچے کر دی جائیں گی, اخاڑ دی جائیں گی, اس وقت عالمت نفسوں, ہر شخص اس عمل کو جان لے گا جو اس نے آخرت کے لیے سفر خرچ بنا کے پہلے بھیجا, اور جو اثر دنیا میں پیچھے چھوڑ گیا. رجت یا یوہل انسان اور غافل انسان, ماں کر رہا کبھی رب کل کریم, تجھ کو تیرے رب صاحب کرم کے متعلق کس چیز نے فریم میں ڈال دیا؟ کہ اللہ رفول رحیم ہے, اللہ نے خالقہ کا, وہ جس نے تجھ کو بنایا اور بنایا بھی سب کا بہت درست بنایا, پھر فاد اللہ کا پھر تیری بناوٹ میں خاص تناسب اعتدال رکھا. یہ صورت اما شاہ رکھا بات, جہاں سی صورت میں اسے چاہا تو اس کو ترکیب دے دیا. یوں سنا چاہیے تھا کہ تو قیامت کا انکار کرتا, یوں سنا چاہیے تھا. ہاں ہاں, بڑا قسم یہ ہے تم بنی آدم مجھے قیامت کے جزا کو مانتے نہیں ہو, اس واسطے ایسی ایسی گندی باتیں کرتے ہو. حالانکہ ان علیکم لحافظین, تم پر ہمارے چوکیدار تعینات مقرر ہیں, کرام کاتبین بڑے معزز ہیں اور تمہارے اعمال لکھتے رہتے ہیں, جو کچھ بھی تم کرتے ہو یعلمون ما تفعلون, ان کو سب معلوم ہے. بات یہ ہے جو انہیں نہیں معلوم اور جو تم کرتے ہو سب معلوم. ٹھیک ہے, ان الابرار لفی نعیم, اس میں شک نہیں, نیکوکار لوگ مزے کی بھائی میں ہوں گے, اور جس میں بھی شک نہیں بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے. یسلونا یوم الدین, اس دوزخ میں جزا کے دن چاروں نہ چار ضرور داخل ہونا پڑے گا, کہیں تو دروازے سے نکل جائیں گا. وہاں ہمارا غائبین, یہ لوگ جنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے. ہمارا کما یوم الدین, اے نبی تمہیں کیا پتا وہ روز جزا کیسا ہے. سما ذرا کما یوم الدین, دوبارہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا سمجھے کہ روز جزا کیا چیز ہے. میں بتاؤں, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی شخص کسی شخص کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھے گا. اس دن سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا, نہ عیسیٰ کا, نہ موسیٰ کا, نہ مریم کا, نہ نور قدس کا, نہ عزیر کا, نہ علی کا, نہ پیرانے پیر کا, کسی کا بھی نہیں ہوگا. اور انسان کس دن تجھے سوچے میں ڈال دیا ہے رب کریم کے بارے میں, جس دن تجھے فیصلہ کیا برابر کیا رب کریم, اس کے کرم کو دیکھ کر کے تو دھوکے میں پڑ گیا, تو وہ کرم ہی ہے, رہا نہیں جا سکتا. سورت متفقین فضل نما آ گیا, وہاں کہیں کہ چور دروازے سے نکل تو ہم نہیں سکتے, غائب تو نہیں ہو سکتے, پر کسی کے منتے کر لیں, خدا کا کر رہے ہیں, خدا کا کر دیں, اتنا مہربانی کریں میرے اوپر تخلیق کر دیں. ہاں سفارشی کہاں ہوگا, کوئی سفارشی نہیں وہاں. ہاں کہیں کہو کہ ہم وہاں سے نکل سکیں گے, کسی سفارشی کو لے جائیں گے خدا کے آگے, وہ سفارشی کرے گا تو ہمیں نکال دے گا. یہ بات غلط ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کم تولنے والوں کی بڑی تباہی ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے پیمانہ ناپ لیتے ہیں تو پیمانے کو پوری طرح بھر کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ, جب پیمانہ سے ناپ کر دیتے ہیں, اور وَزَنُوهُمْ, یا تول کر دیتے ہیں, یُخْسِرُونَ, حق سے کم دیتے ہیں, ڈنڈی مار دی, حق سے کم دے دیا. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ, کیا ان لوگوں کی اس بات کا یقین نہیں وہ اس بڑے تخت دن قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. بڑا دن ہے, کیا پوچھتے ہو دن, یوم یقوم الناس رب العالمین, اس دن تمام لوگ رب العالمین کی روبرو اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے. یوں دنیا چاہیے تھا جیسے یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. دیکھو ان کتاب الفجال لفی سجین, بدکاروں کا نام اعمال سجین مقام, قیدیوں کے رجسٹر میں درج ہوتے رہتے ہیں, یعنی تم کو تاریخ مقام ہے سجین, جس طرح کوئی جیل خانہ ہوتا ہے, تم کو تاریخ مقام قیدیوں کے رجسٹر میں درج ہوتے رہتے ہیں. وما ادراک ما سجین, آپ کیا سمجھے ہو وہ سجین میں رکھے ہوئے نام اعمال کیا چیز ہے. ما سجین, سوال یہ نہیں ہے کہ سجین کیا ہے, سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے, کیوں منع کرو, سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے. کتاب مرقوم, وہ ایک دفتر ہے صاف لکھا ہوا, جس میں وقتاً فوقتاً اس کی خانہ پوری ہوتی رہتی ہے, جو کام کرتا ہے اس کی خانہ پوری ہوتی رہتی ہے. اب اس نے یہ کام کیا, اب اس نے یہ کام کیا, اب اس نے یہ کام کیا, ویل نہیں ہوں میں جلد مقدمین, مقدمین کی تباہی ہوگی اس دن, جو قیامت کے دن کو جھوٹا کہتے ہیں. جھوٹا کوئی بھی نہیں کہتا, جھوٹا کوئی بھی نہیں کہتا قیامت کو, جھوٹا وہی کہتے ہیں کل معتدن اسیم, کوئی جھوٹا نہیں کہتا, صرف ایسے پلید جھوٹا سمجھتے ہیں جو حد بندگی سے بڑھ چلے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عبادت, کہ عبادت, کہ عبادت, سے پہلے سے منتے ماحول کرتے ہیں, کافر ہو گئے وہ, جیسا بکواس بکری بھائی. میں ایک آدمی نے ایسا کہا تھا, بکواس بتا تھا, مولانا احسان احمد صاحب شیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ, وہ قدرت وہاں تقریر کی تشریف آئے تھے, ان کو پھر لوگوں نے بتایا دیا, ایک آدمی آتا, انہوں نے تو پھر خوب نت بنائی, اس شخص ہراری تھا یار, ہراری ہراریوں کو خوب نت بنانا بھی آتا ہے, جو گندے لوگ ہوتے ہیں. کہا کہ ایسے شخص کو بائیکاٹ کر دو, کوئی ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا مسلمان کو اجازت نہیں ہے, خبردار جو کوئی ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے یا توبہ کرے, سب لوگوں کے سامنے یہاں یہاں جلسہ عام ہو رہا ہے یہاں کرے. کہاں آتا تھا وہ, مگر خیر مسلمان لوگ تھے اس وقت, میں نے پاکستان ہندوستان بنا. اچھا جی, معتدن جو حد بندگی سے بڑھ چلا ہو, معتدن اسیم اور برا ہو بد ہو, ایسا بات ہو, ایسا بات ہو جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے نا, کہتا ہے اگلے لوگوں کے ٹھکوسرے ہیں, اگلے لوگوں کے ٹھکوسرے ہیں, یوں بکواس بکتا ہے. خدا کہتا ہے کلا ٹھکوسرے نہیں ہے, جھوٹ بکتا ہے وہ, ٹھکوسرے نہیں ہے. مولانا لا کلو کے مقامی یکسبون ہے تو یہ برحق, مگر اصل بات یہ ہے کہ ان ٹھکوسرا کہنے والوں کے دلوں پر ہی اعمال بد کے سنگ بیٹھ گئے, ہمارے بد کے سنگ بیٹھ گئے. کلا سنو جی, ان ہمارے رب ہوگا میرے لمحہ جبون, یہی لوگ ہیں جو اس دن قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اپنے سامنے نہیں آ سکیں گے, یعنی رب کے دیدار سے محروم ہوں گے, رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. ان کو رب کا دیدار نہیں ہوگا, رب کا دیدار مسلمانوں کو ہوگا انشاءاللہ, موحدین کو ہوگا. کیسے ہوگا جب دیکھیں اسے, تو ہم پوچھیں گے کیسے ہوا, یا اللہ ہم سب کو وہاں اکٹھا کر. ثم انہم لصال الجحیم, پھر یہ لوگ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے. ثم یقالو, پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا, آج الذی کنتم بھی تکذبون, یہی تو ہے وہ چیز جس کو تم جھوٹا کہتے تھے. اللہ ان کتاب الابرار لفی عالیین, سنو جی, نیک لوگوں کے نام اعمال عالی مرتبہ لوگوں کے رجسٹر میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے درج ہوتے رہتے ہیں. لیجین ہم آگرہ کمائے لیجین, تمہیں کیا پتا کہ لیجین کہاں رکھا ہے, اس کے نام اعمال کیا چیز ہے, لیجین میں نام اعمال رکھے کیا چیز ہے, یہ مانا کرو. جس طرح لیجین کا مانا کیا, تصدیق کا مانا کرو, لیجین میں رکھا ہوا نام اعمال کیا چیز ہے. وہ ایک دفتر ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کی خانہ پوری ہوتی رہتی ہے, وقتاً فوقتاً جو جو بندہ کام کرتا ہے وہاں درج ہوتا رہتا ہے. یہ سب مقرب خدا کے مقرب فرشتے اس پر تعینات ہیں, وہ اسے دیکھتے رہتے ہیں. ان الابرار فی نعیم, واقعی نیک لوگ بڑے آرام میں ہوں گے. اللہ کے یم ضرور تک تمہارے بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہوں گے. اے مخاطب, جب تم ان کو دیکھے تو خوشحالی کی تازگی ان کے چہروں سے صاف پہچان لی جاتی ہوگی. ہے تو پہچان جائے گا کیسے تازہ چہرے خوش خوش خرم, جس کون میں رہے کہ مختوم, ان کو شراب خالص پلائی جائے گی جو سر پر مہر ہوگی مختوم, مہر لگے گی خزانوں میں اس کی بوتل کی مہر مشق کی ہوگی, مشق کستوری کستوری. وفیدان کا بلیہ تنافس المتنافسون, درمیان اللہ تعالیٰ کا اظہار الہی ہوا, اور ریس کرنے والوں کو چاہیے ایسی نفیس شراب سے خاص کریں, یا اللہ وہ ہمیں دے, رہے تم مختوم اللہ بول دیا, ہر شخص کو چاہیے. تو وہ تبھی ہوگا جی تم نے کام کرو گے, تو عید کا قائل ہوگا, ورنہ تو کہاں چھٹ ملے گا تمہیں. تسلیم, اس شراب میں تسلیم کے پانی کیا میرے سے ہوگی, وہ تسلیم کیا چیز ہے, عین ایک چشمہ ہے, یہ شراب بھی حل مقربون بھی آبا میں نے منہا, جس میں سے خالص مقربین بارگاہ خدا بندی پیا کریں گے. یہ تو ان کا حال ہے, اور یہ کافر بے ایمان ہے ان کا. جی ہاں, خواہش کریں, خواہش کرنی چاہیے خواہش کرنے والوں کو. جن میں لوگ البتہ جو مجرم ہیں, جو دنیا میں مومنوں پر ہنسا کرتے تھے, مخول کرتے تھے, مذاق کر رہے ہیں, ملنے جانا بھی یہی. ہاں, امر روپ ہے تغام مضمون, جب مسلمان ان کافروں کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے تو یہ کافر ان پر آنکھوں سے آپس میں اشارے کیا کرتے تھے. جس وقت یہ کافر مسلمانوں کے پاس سے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جاتے تھے, تو لوٹ کر بھی انہیں مسلمانوں کا تذکرہ مزے مزے لے لے کے کرتے تھے. پرانے مسلمان کو ہم نے ایسا دیکھا ہے, خبیثوں. میں ادارہ ہوں, جب یہ کافر مسلمانوں کو دیکھتے تو بول اٹھتے, یہی ہے واقعی گمراہ کرتا رہا ہے, یہ ہے بیوقوف, انہیں صحیح راستہ جو ہے نا, ایسا تو نہیں یوں خواہ مخواہ کرتے ہم ٹھیک ہے.